राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंत्र आश्रम राम पदार्थ है एक क्रिया है दो है एक शरीर आदि देखते ये पदार्थ है सभी और इसमें जो जल हो रही है ये क्रिया है इसमें जो मनुष्य पदार्थों का आश्रय लेते हैं और कर्म करते हैं उनका जन्म मरण होता है और वो आश्रय भगवान का ले ले मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है सब ध्यान देना केवल ये मानने का केवल भगवान का मैं हूँ केवल भगवान ही मेरे है ऐसा भगवान का आश्रय ले ले और क्रिया का विश्राम भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ ये भगवान का आश्रय हुआ और क्रिया के जगह विश्राम भगवान ही है एक भगवान ही है ये विश्राम कुछ चिंतन न करे मैं भगवान है भगवान मेरे और सब एक भगवान ही है कुछ कर्म न करे ये दो बात अगर कर रहे हैं बहुत जल्दी कल्याण हो जाए भगवान का आश्रय और क्रिया विश्राम का आश्रय भगवान का आश्रय विश्राम ऐसी बात मैंने पढ़ी है उसमें एक बात विशेषता लिखी है यह साधन गुप्त है बहुत जानते नहीं अच्छे अच्छे समझदार भी इस साधन को जानते नहीं है ऐसा बढ़िया साधन है चुप होना शांत होना कुछ न करना मैं भगवान का भगवान मेरे और भगवान ही भगवान है ये बहुत बढ़िया साधन है साधन को बहुत आदमी को पता नहीं बहुत आदमी जानते नहीं असल का ऐसे लिखा हुआ है और भगवान ही ऐसा एक बात और लिखी है कि यह साधन हम बहुत जानते नहीं परंतु ये साधन प्राप्त होता है कृपा से भगवान की कृपा से ये साधन समझ में आता है बहुत हम जानते नहीं तो भगवान की कृपा समझ में आता है दृढ़ विश्वास हो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये पक्का विचार है और भगवान ही है करना कुछ नहीं उन्हें भगवान के शरण हूँ मैं है भगवान मेरे परम पिता है करो कुछ नहीं भगवान का आश्रय और विश्राम कुछ नहीं करना इनमें स्थित हो जाए तो बहुत बढ़िया साधन है बहुत उसी तरह साधन है बहुतों को पता नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए भी बहुत आदमी जानते नहीं भगवान मेरे हैं मैं भगवान हूँ क्यों भगवान ने कहा ममई वंश हो और प्रकृति अंश नहीं है ये स्वयं जो आत्मा है ये भगवान का अंश साक्षात भगवान का अंश भाई बहन जितने जो हो जाए ये भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्रस, ऐसा ऐसा ऐसा अपने जान के मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं है, ऐसा करें तो हो जाए तो बहुत जल्दी उतार हो जाए और भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो अपने सब पर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा ना होती तो हम इकट्ठे नहीं होते, सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है, ना कोई बुला सकता है ना कोई आ सकते, बुलाओ तो रंग बुला लो आ जाए तो भगवान की कृपा है, बार बार जो आए हैं ये भगवान की कृपा है, सब पर कृपा है, भगवान ही और सब पर कृपा है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मैं किसी का नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ, परंतु सेवा करने के लिए सबका हूँ, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो कोई हो वृक्ष हो, सेवा करने के लिए सबका हूँ, पर मेरे लिए किसी का नहीं हूँ, मेरे को कुछ दे देंगे निहाल कर देंगे ऐसे किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, तीन बातें भाई, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सेवा करने के लिए सबका हूँ, अपने लिए कोई मेरा नहीं है, किसी मनुष्य का किसी क्रिया का किसी पदार्थ का आश्रय नहीं, मन में किसी का भरोसा नहीं, भरोसा केवल भगवान का, किसी से कुछ भी लेना नहीं है, सेवा सबकी करना है, सेवा सबकी करना, किसी तरह का दुख हो अपने दूर करें तो उसको दूर करो, नहीं करना हो तो हाथ जोड़ो भगवान से, वो महान आप करो कृपा, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है क्या करो, जो सामर्थ्य हो तो दूसरों को मिटाओ, और मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विदासी, मैं भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, और किसी का हो गया यही गलती हुई, ये गलती की हमने, भगवान कहते मम्मी वास मेरा अंश है, गोस्वाम जी कहते ईश्वर अंश दी मेरा से, और उपनिषद माता है अमृत से पुत्रा, ये सब अमृत जो सदा जीता रहे उसे पुत्र है, अमृत पुत्र सब अमृत पुत्र, मैं जग भगवान का भगवान मेरे, और सेवा सभी से कर दी सबकी, मन किसी से कुछ भी लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं, जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी इधर से आओ सब इधर से आओ रास्ते से आए तो जल पा दिया, संबंध केवल जल पाने का है, मतलब उसे कुछ नहीं, कोई वो ठीक है भाई ठीक है, सेवा करता है नहीं करता है, मेरा गुण मानेगा नहीं मानेगा, उपकार मानेगा नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं, अपना जल बिगा दो, इतना काम हमारा है, भूखा हो तो चाहने दो मजा हो चिड़ा जाएगा, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, तीन बात है, मैं केवल भगवान का केवल भगवान मेरे, और सेवा सभी करना, जाना मुझे चार बातें। सारा मुझे इशारा दो। बहुत बड़े साधन बताया है, पर तुम लिखा है इस साधन को बहुत से आदमी जानते नहीं, बातों को इसका पता नहीं है। ये साधन ऐसा बताया है, सेना से सेवा सभी करना, अपने आशा किसी भी नहीं रखना, भगवान से भी लेने की इच्छा नहीं रखना, भगवान की सेवा की इच्छा, भगवान से ला नहीं है, कल्याण है मुक्त ज्ञान है कौन देना है, सेवा करनी। और ये सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सेवा करना है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान में है। और भगवान का ही रूप है, एक ओम बहुत श्याम एक ही बहुत रूप से है, सेवा करनी और देना कुछ नहीं। ये बहुत बढ़िया साधन बताया है, और ऐसा बताया है कि साधन का पता पता वो नहीं है, ऐसा बढ़िया साधन है। बहुत लोग इसे नहीं जानते, शास्त्र पढ़े हुए लिखे हुए साधन करने वाले बहुत आदमी नहीं जानते, बहुत बिरले आदमी जानते, कोई कोई नहीं जानता नहीं। ऐसा साधन कल मेरे से पूछा था, आपको क्या मिला, बातें मिली है तो ये बात मिली है, उसमें लिखा साफ इस बात को बहुत नहीं जानते, अब नहीं जानते बता भैया, जानते ही नहीं दिया होता है। ऐसा पड़े सर, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, और सेवा सबकी करना, मात्र प्राणी की, कुत्ता और गधा और महात्मा और संत और साधारण प्राणी और पापी हो पुण्यात्मा हो, अपने सेवा सब करना। एक साधु थे जो वे हाथ से भोजन ही करते, तो एक वृद्ध संत थे, वो कहते थे मैं गया भोजन नहीं है, जो कोई थोड़ा बड़ो कह जाए तेरे बाप को बड़ा कहो देता है, बड़ा कहो देता है, छोटा देवा गाली काटे गाली। संत कहते थे मैंने देखा नहीं है, संत कहते मैं सेवा की भोजन देता, मेरे बाप तेरे बाप को छोटा कहते, ये नाम पैसा छोटे थे सेवा करी मेरे बाप और सेवा करे, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, हमें मानसो जीव लोग जीव स्नातन ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर जीव मात्र भगवान का, जीव मात्र कसाई कोई जीव कसाई, जीव मात्र मेरा ही अंश है, मेरा ही सब जीव मेरे अंश है, इस वास्ते सब में भगवान है, सब भगवान के अंश है, अच्छा और मंदा और पापी और पुण्यात्मा हो है तो सब भगवान के, भगवान के नाते सेवा करनी, ऐसा ना कुछ नहीं करनी। एक दिन संत थे, साधु वेश नहीं था, दुकानों पर जाते मैंने देखा हो तो दुकान पर जाते गीता सुनाते, गीता सुन लो एक दो अध्याय सुना देते हमें, वो कहने अब नहीं अच्छा आप सुनोगे आप गीता सुनाते, अरे को गीता सुनाते और कुछ लेना नहीं लेना नहीं, गीता सुन लोगे गीता का पाठ करते थे, ऐसे दो मैंने कहा गीता सुन लो बस आप सुनो गीता, दुकानों पर दुकानों पर गीता सुना दे, गीता याद दे, गीता कह दे। कि सुने कोई पूरी नहीं सुने, कहते ही सुने ना। अच्छा बात तो उसी दुकान गए थे, उसको सुनाया, उसको कहे भगत नहीं थे, थोड़ी सुना, थोड़ी कृपा कर, थोड़ी सुन लो गीता। ऐसे दर्शन किए तो उन्होंने कहा यही सेवा करनी, बस गीता सुन लो गीता। संत तरह तरह के हुए, संतों की जिक्र रामदास जगशिले, संत कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गीता सुन लो। और कुछ नहीं लेना, नहीं कुछ देना, नहीं कुछ मतलब नहीं, गीता सुन लो। नहीं नहीं है, दो तीन चार चार सौ लोग सुना देते ऐसे। फिर दूसरे दुकान में गए, जो मिल जाए गीता सुना दो, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, गीता सुन लो। ऐसे संत होते हैं। एक संत देखे तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कुछ बोलते नहीं, कोई दे दे तो बना लिया अपनी पाल, नहीं दे राम राम राम राम राम हरदम राम राम राम राम राम राम। और मैं पास में रहता था, थोड़ी देर नींद बाद में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे वो पीछे रह जाए दौड़ सा से दीदी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। और कुछ बोलना न कुछ चलना कुछ, राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे संत बस राम राम करना है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे गीता सुन लो, कोई सुन लो, दो अध्याय तीन अध्याय चार अध्याय आदि सुन लो, पूरी सुन लो तो पूरी सुना दो, गीता सुन लो। ऐसे संत कोई मतलब नहीं, कोई शायद नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, गीता सुन लो। ऐसे संत होते हैं महाराज। एक सनत देखे झोली लिया रोटी, जल पी लो, रोटी खा ले जल पी लो, मशक लिया मशक, मशक में पानी है ला जल पी, ऊंट पर दे दे रोटी दे दे, रोटी खा ले जल पी ले, और कोई मतलब नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, मशक ले कन्ने पर जल पियो। अब कोई पिए न पिए, मशक चमड़े सब पीते नहीं, चमड़े लगा ऊंट पर जुड़े होते रोटी ले लो, रोटी खा लो, झोली लाते मांग कर झोली आए सब दिन भर वही काम है, रोटी खा लो जल पी लो। पैसे कमाने है ही तीन होता है ना, जो हरेक कोई जल पिला रोटी खिला रहे। कोई हम कौन है, किस जाति का है, तो मर्जी आप खाओ तो रोटी खा लो, जल पी लो। वह भी घर की नहीं, मांग लाए रोटी खा जल पी लो। शेर जी सत्संग सुनाते, पढ़ने सत्संग होता जब कहीं भवन में रहते तो भवन में सत्संग सत्संग सुनाओ, जल पी लो भाई, जल पी लो, कोई ना पी लो मत पी लो, रोटी खा लो जल पी लो। उनके बर्तन रख ले, बर्तन में डर ऐसे ही भगवान के साथ संबंध, मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान को याद करना, भगवान मारे मेरा भगवान है, भगवान हमारे उपकार सबकी सेवा करना, सबकी सेवा। और कई बातें सुनी मैंने, कोई एक भाई थी वो बात सुनी है, जो रोटी बना रोटा ले वृंदावन में रहे थे, वृंदावन में बोलते अपने बेटे को गुरु जी में, अरे भाई वहां आ जा रे, आ जा तेरी माँ तो करी ले जा, आ जा माँ जी बोली, माँ बोले जी ले रोटी तोड़ दिया, तेरी माँ दूर ले जा, माई माई तू ही तू कहते महाराज ने, आजा रे आजा रोट खा ले, ले माधु से रोट ले ले जा। गाँव से उठा मांग दिया थे रोटी बना दी, धंधा बना दिया, ऐसे संत भारी होते हैं। बस कोई अच्छा कहो, कोई बुरा कहो, कोई भाई दो, कुछ भी करो, संतों की कितना मंदार जग से लखी में जाए, बाहर तो संसार का भीतर उतरता है। भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मैं भगवान हूँ, सब भाई मैंने कहना या बैत पकड़ दो भीतर से, आप बात मान लो, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, और किसी से कोई मतलब नहीं। किसी से कुछ नहीं लेना, भेजा तो इंतजार का आवाज कर दे, देवे तो मौज नहीं देवे तो मौज। सबकी सेवा करनी, सबका आराम करना, सब उसको पता, ऐसे संतों की बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसे सूर्य में संत थे, वे पानी पाते केवल पानी, फिर वे मस्त हो गए, फिर पड़े रहते डाल दो नहीं है। शेर की कहते थे पुरानी बात, कुत्ते आकर साथ सो जाते, कुत्ते तो कुत्ते पर आवाज आप उगाड़े पड़े, कुत्ते उड़ा दिया, कुत्ता खा लो भाई खावे, संत बढ़िया बात है। हे भगवान ना मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, बस बढ़िया बात है, सब कर लिए, कुछ करना नहीं है, केवल भगवान मेरे, भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ, अरे मेरे कोई नहीं है, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, हरदम यही, आप सब काम करो, करते सब करो, पर भीतर बंद मैं निश्चय रखो, मैं भगवान का हूं, भगवान मारे हरदम भीतर से मेरी बात भगवान का हूं। जैसे आपकी कन्या कन्यादान करते है वो शास्त्री हो जाती है, अब आपकी बेटी नहीं रही, आप दो दो दे दो कपड़ा दे दो, आपकी बेटी नहीं, उसका गोती बदलेगा, आप अपनी कन्या है जो मर्जी है। ऐसे संत होते हैं, नारायण नारायण गया, मेरा भगवान है, मैं भगवान हूँ, आप बात पकड़ लो, सब भाई बहन सभी मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।